Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İbni Ashakir ve Tayalisi Hüzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlar: Seyyeti aleyküm zamanun la yekunu fihi şey'un e'azzu min selase, dirhemun halal ve ehun yüste'nesu bihi ev ehun yüste'nesu bihi ev sünnetun yu'melu biha. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Bu hadis-i şerifi izahla başlayalım sohbetimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, seyyeti aleyküm, sizin üzerinize gelecek zamanun, bir zaman. Yani asırlar geçecek, çağlar geçecek, efendim zaman ilerleyecek. Böyle bir devre, böyle şeylerin olduğu bir zamana ulaşacaksınız. İlerideki bir şeyi anlatıyor Peygamber Efendimiz. Olacak şeyi kendi zamanından ileriye anlatıyor. Diyor ki, o zamanda la yekunu fihi şeyun e'azzu min selase, şu üç şeyden daha kıymetli, daha izzetli, daha değerli bir şey olmayacak. Tabi e'azzu izzetli demek, yani kıymetli manasına gelir, ama bir de Arapçada azzel meta'u fissuk derler. Yani pazarda meta az, azaldı. Yani nadirleşti. Bulunmuyor. Arıyorsun arıyorsun. O yok. Efendim, o mana burada daha efendim bariz olarak görülüyor. Yani şu üç şeyden daha nadir, daha az bulunur ve kıymetli şey olmaz o zamanda. Azalacak yani. Bunlar kolay kolay bulunmayacak. Bir, dirhemün halalün, bu azalan, kolay bulunmayan şeylerden birincisi, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde söylediği helal dirhem. Yani dirhem o zamanın parası ama dinar ve dirhem o devrin parasının ismi, ama tabii manayı umumi olarak anlamamız lazım. Efendim, Türkiye için para birimi liradır. Efendim, Amerika için dolardır, Fransa için franktır. Yani dirhemun helal demek, helal para. Helal dirhem, yani helal para. Demek ki zaman geçince insanlar helal para kazanma yollarından uzaklaşacaklar. Efendim, ve helal para kazanan, parası helal olan insan azalacak. Tabi bu bir üzücü durum. Çünkü İslam geldiği zaman büyük bir değişiklik meydana geldi toplumda. Herkes çok büyük bir heyecana efendim yükseldi. Çok büyük aşk ve şevk ile Allah'ın kitabını baş tacı etti. Peygamber Efendimiz'in sünnetini rehber eyledi. Toplum değişti. Güzel bir ahlak geldi. Şirk ve küfür sürüldü, çıkartıldı Ceziretül Arap'tan. İslam efendim dört bir yana yayıldı. Hatta rahmetle anıyorum, Allah şefaatine erdesin o mübarek mücahitlerin, Ukbe İbn-i Nafi Afrika'yı boydan boya geçiyor. Ki ne kadar büyük mesafeler, yani o zamanın vasıtalarıyla ne kadar muazzam bir iş. Yani Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Cezayir'i, Fas'ı geçiyor. Atlas Okyanusu'na ulaşıyor ve devesini durdurmuyor. Devesini sürüyor suyun içine, denizin içine. Atlas Okyanusu'nun iyi kadar deve gittikten sonra suyun içinde elini kaldırıp Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi, benim karşıma maalesef bu deniz çıktı. Eğer karşıma bu denizi çıkartmasaydın senin dinini daha da uzaklara götürürdüm. Götürmek niyetindeyim diye efendim dua ediyor. Yani o zamanın mücahitlerindeki, İslam'ı yaymak isteyen insanlarındaki aşka, şevke, azme bakın ki kıtalar efendim aşılıyor bir nefeste, ancak okyanuslarda duruluyor. Orada da durulmayacak belki ama o zamanın vasıtasıyla oraları geçmek o çağlarda mümkün olmadığı için elini kaldırıyor. Ya Rabbi bu kadar yapabildim, benim kusurumu affet diyor o mübarekler, o mücahitler. Acaba bizim halimiz nice olacak? Tabii bu arada kendi kendimize sormalıyız. Onlar bu kadar İslam için çalışmışlar, biz İslam için ne yapıyoruz diye kendi kendimize efendim şöyle bir muhasebe yapmalıyız. Kendi durumumuzu ölçmeliyiz. Şimdi İslam böyle yayıldı ve insanlar helal lokma yemeye, dürüst efendim insan olmaya, edepli, ahlaklı, zarif, kamil, Allah'tan korkan, mutteki, salih efendim insanlar olma döndüler ve efendim kazançlarından zekat verdiler, sadaka verdiler, hayırlar yaptılar. Efendim hükümdarlardan para kabul etmediler. Gelen paraları anında fakirlere dağıttılar. Yani İslam tarihinde böyle şahane efendim olaylar, şahane güzel ahlak davranışları, ahlaki efendim yüksek efendim fazilet abidesi olacak. Çok efendim göz kamaştırıcı güzel olaylar meydana geldi. Yani dağdaki çoban da haram yemiyordu. Efendim sürünün kuzusunu satmıyordu. Efendim satıp cebine koyup da kurt yedi demiyordu. Şehirdeki efendim tüccar da dürüst davranıyordu. Herkes efendim İslami ahlaka göre hareket ediyordu. Bu yaygın idi. Sonradan tabii bunlar değişecek diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani bir zaman gelecek artık helal lokma kolay bulunmaz, çok nadir bulunur, çok ender ele geçer bir meta haline gelecek demiş oluyor bu hadis-i şerifte. Tabi Peygamber Efendimiz ashabın ümitsizlik içinde olduğu, müşriklerin kendilerine hunharca saldırdığı, işkenceler yapıp öldürdüğü, efendim Müslümanların mağdur ve mazlum olduğu Mekke devrinde bile diyordu ki sabredin, Allah yardım edecek ve bu İslam dini yayılacak. Kisraların, Kayserlerin diyarları Müslümanların eline geçecek diyordu. Müşrikler hayret ediyorlardı, alay etmek istiyorlardı. Yani şunlara bak, yani kendi varlıklarını korumaktan aciz nelerden bahsediyor? Kisraların, yani Sasani İmparatorunun, efendim Kayserlerin, yani Bizans İmparatorunun saraylarını alacaklarmış. Şunlara bak gibi efendim inanamıyorlardı yani, ama öyle oldu. İşte İslam öyle yayılacak dünyanın her yerine, ondan sonra da bir zaman gelecek demiş oluyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Efendim helal dirhem bulmak mümkün olmayacak veyahut çok az bulunacak helal dirhem, helal para, helal kazanç az bulunacak. Halbuki zor mu helalinden kazanmak? Zor değil. Zor değil ama yani mesela Ahmed-i Yesevi Efendimiz, Pir-i Türkistan, efendim mübarek Evliyaullah büyüğümüz ne yaparmış? Kaşık yontarmış. Kendisi de çarşıya pazara gitmezmiş. Efendim merkebinin küfesine, sepetine yaptığı kaşıkları koyarmış. Dehlermiş merkebini. Çarşıda kaşıkları alanlar, bakanlar, beğenenler parasını sepete koyarmış. Efendim merkep geri döndüğü zaman o da kaşıklarının parasını alır. Yani helalinden kendisi elinin emeğini yermiş. Bir de tabii fukaraya, yani dervişlere, tekkesindeki misafirlerine, yoksullara onunla hayır hasenat yaparmış. Yani yedirirmiş. Yunus Emre'nin biliyoruz ilahilerini, dürüş kazan, ye yedir diye efendim söylediği şeyleri. Yani gayrete gel, kalk, efendim çalış, çabala, kazan. Efendim kendin de helalinden ye, başkasına da yedir. Başkasına yedirmek, ikram etmek, ziyafet çekmek, yoksulun imdadına yetişmek, sadaka vermek, hayır vermek o devirde çok yaygın. Şimdi efendim elinin emeğiyle geçinir insan, tabii helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Efendim dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine tüccar, Arş-ı Âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Yani çok yüksek mertebelere çıkacak. Çok rahat edecek ahirette. Ticareti düzgün yapar. Haram katmaz, hile katmaz. Dürüst davranır. Ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapılacağına dair teferruatlı bilgiler efendim kitaplarda var. Bizim bu hadis kitaplarında da var. Hatta devha halinde kardeşlerimiz bastırmışlar. Efendim en hayırlı kazanç atyabül kesb, yani kazancın en temizi, en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki efendim işte şöyle şöyle hareket eder, haram yemez, yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Evet, ticaret yapar kazanır. Ziraat yapar kazanır. Sanat yapar kazanır. Efendim hayırlı hizmet eder. Efendim hayra matuf, efendim kendisine yükletilmiş, efendim el emrü fevkalade, efendim devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri, onları dürüst yapar, hakkıyla yapar, efendim sevapları kazanabilir, kazancı da temiz olur. Peki haram kazanç nasıl oluyor? Haram kazanç aldatmakla oluyor, vazifeyi iyi yapmamakla oluyor, gayri meşru yollarla kazanmakla oluyor, rüşvetle oluyor, hırsızlıkla oluyor, eksik tartmakla oluyor, efendim vesaire yollarla oluyor, efendim çoğalıyor. Tabi bunların cezalandırılmaması iyilerin de önünü kesiyor, yeni yetişenlere de ters örnek oluyor. Yani kötüler cezalandırılmadığı için onlar yükselip Mercedes'lerde gezdiğinden, efendim sahillerde, villalarda yaşadığından, dürüst insan da efendim borcunun taksitini ödeyemediğinden, enflasyondan millet ezildiğinden, efendim tüccar bütün sene çalışıp çalışıp da efendim sermayesini bile koruyamaz duruma geldiğinden, tabii o zaman başka yollara sapıyorlar. İşte repo denilen korkunç faiz efendim şeylerine giriyorlar vesaire. Efendim aldatmaca, hile, efendim gasp gibi çeşitli gayrimeşru yollarla paralar helalliğini kaybediyor. Veyahut insanların gayri ahlaki davranışları, ticaret bile yapsa efendim bilmem imalatını hileli yaptığından veyahut efendim Allah'ın çalışmadığın dediği zamanda çalışıp efendim yapın dediği ibadetleri ihmal ettiğinden haramlaşıyor. O zaman dirhemi helal efendim aziz bir meta oluyor. Yani nadir bir meta oluyor. Yani efendim helal lokma azalıyor. Biz tabii bu iftardan, bu ikazdan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu zarif hadisi şerifinden kendimize hangi dersi çıkartacağız? Bir, acaba ben kazancımı nereden sağlıyorum? Nasıl geçiniyorum? Boğazımdan yediğim lokma Allah'ın rızasına uygun helal bir lokma mı? Efendim işim helal bir iş mi? Allah'ın sevdiği bir iş mi? Yoksa Allah'ın yasakladığı haram maddeler mi satıyorum? Haram işler mi yapıyorum? Allah'ın istemediği yollardan mı kazanıyorum diye efendim ilk önce kazancının şeklini, efendim karının menşeini insanın bir düşünmesi lazım. Bu bir. İlk düşüneceğimiz şey bu. Eğer hatalı durum varsa, hatalı durum varsa derhal helal kazancın yollarına dönmesi lazım. Çünkü haram lokma yedi mi bir insan, haram lokma ile vücudunda mutlaka bir şey meydana gelir. O tabi vücuda fayda verir. Bir et biter diyor yani rivayetlerde. Ona da cehennem ateşi yakışır. Yani cehenneme mutlaka girer demek. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz komşudan gelen şüpheli tabaktan bir lokma aldıktan sonra onun şüpheli veya haram olduğunu anladığı için kusarak çıkartmış diye meşhur bir rivayeti hepimiz biliyoruz. Demek ki sevgili dinleyiciler, izleyiciler, lokmamızın helal olmasına çok dikkat edeceğiz. Özellikle tasavvufta. Özellikle tasavvufta, tasavvuf büyükleri, o yani mübarek evliyaullah, nasıl evliya olduklarını bize işaret yoluyla anlatırken diyorlar ki bu yolun temeli helal lokmadır. Haram lokma boğazdan girdi mi kalpte feyiz olmaz. Kalp kararır, katılaşır efendim. Ondan sonra ayağa kayar gider. Çok görüyorum. Böyle iyi bildiğimiz insanlara bakıyorum. Ayağa kaymış gitmiş. Neden? Haram lokma yiyor. Artık gönlü doğru çalışmaz duruma geliyor. Katılaşıyor. Efendim taşlaşıyor. Ondan sonra yavaş yavaş daha da çukurlara düşüyor. Batağın içine daha çok batıyor. Sonunda efendim çok perişan, çok iğrenç, çok sakınılacak, çekinilecek, korkulacak bir ibretli duruma düşebiliyor. Aman hepimiz lokmanın helal olmasına dikkat edelim. Kazancımıza dikkat edelim. Haramların her çeşidinden kaçınalım. Haramların listesini yapalım. Neler haramdır? Şöyle listesini yapalım. Efendim, hangi maddeler, maddesi kendisi dolayısıyla haramdır. Mesela içki haramdır. Domuz eti haramdır mesela. Efendim, bilmem şu hayvanların etleri yenilmez. Bunları öğreneceğiz. Bir de helal mal bile kazanç yolu yanlış olduğu zaman, madde temiz olmakla beraber kazanç yolu ters olduğundan haramlaşır. Kazancın meşru olmasına, gayrı meşru olmamasına, günah yollarından olmamasına dikkat edeceğiz. Haramları sıralayacağız. Efendim, çoluk çocuğumuza öncelikle öğreteceğiz. Evladım bak sakın, sakın ha haram yeme. Sonra bak dünya ve ahiretin mahvolur diye ilk önce çocuklarımıza bunları öğreteceğiz. Kendimiz de öğreneceğiz. Ne kadar güzel eski hanımlar beylerini sabahleyin işe uğurlarken aman efendi derlermiş. Bize helal lokma getir. Biz çok para istemiyoruz, helal istiyoruz. Çoluk çocuğumuza haram lokma kazanıp haram getirme diye tembih ederlermiş. Kocalarına efendim nasihat ederlermiş. Ben altın, gümüş, bilezik, yüzük, kolye, efendim broş, elmas, yakut istemiyorum, helal istiyorum diye bildirirlermiş. Bu bir. İkincisi az bulunan şey, yani böyle zamanın bozulduğu ilerideki devreleri anlatıyor Peygamber Efendimiz. O zaman az bulunan ikinci şey neymiş? Ev ehun yüstenesü bihi. Kendisiyle oturup kalkılacak, ünsiyet edilecek bir dost efendim çok az olacak. Bakın bu da çok önemli. İslam Müslümanlar arasında samimi bir kardeşlik meydana getiriyor. Din kardeşliği meydana getiriyor. Birbirini seviyorlar, birbirlerini evlerine davet ediyorlar. Sahabe-i kiramın hayatını görüyoruz. Peygamber Efendimiz onları ayrıca kardeş etmiş. Muhacirle, ensarı vesaire. Efendim, birbirlerinin evlerine ziyarete gidiyorlar. Birbirlerine fedakarlıkta bulunuyorlar. Hadis-i şerifler var. Allah için bir ahiret kardeşi edinen ne kadar büyük sevaplar kazanır. Bunları biz böyle uzun uzun geçtiğimiz sohbetlerde vurguluyoruz, anlatıyoruz. Mesela tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaat üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor. Efendim fedakarlık yapıyor. Şimdi burada böyle kardeşlerimizle oturuyoruz. Allah razı olsun diyorlar kardeşlerimiz bana. Allah razı olsun hocam siz geldiniz mi? Burada diyorlar böyle kardeşlerimiz arasında bir bağlılık, bir topluluk, bir muhabbet ziyadeleşmesi oluyor. Evet, yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyiliksever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir. Eskiden vardı. Efendim, böyle birbiriyle kardeş olmuş insanların kardeşliklerini, efendim, açın İmam Gazali'nin İhyasını, kardeşlik bölümünü okursunuz, hayran kalırsınız. Kardeşlikte diyor en aşağı mertebe, kardeşinin ihtiyacını karşılamandır. Hizmetçin gibi, evinde barındırdığın efendim bir yetim gibi vesaire. Asgari arkadaşlık, edna, en aşağı arkadaşlık şartı arkadaşının ihtiyaçlarını görmendir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Orta derecesi neyin varsa kardeşinle bölüşmendir diyor. Yüksek derecesi de yemeyip yedirmen, giymeyip giydirmendir. Yani onun ihtiyacını öne alıp alman, kendin sabretmendir diyor ki, yani biz en aşağısını bile bu devirde etrafımıza baktığımız zaman kardeşler arasında, Müslümanlar arasında görmüyoruz. Gayet resmi, gayet soğuk. Efendim Alman usulü, Fransız usulü, İngiliz usulü ahbaplık diye böyle isimlendiriyorlar. Efendim herkes parasını kendisi veriyor vesaire filan. Onların örfleri, adetleri başka. İslam'ın kardeşlik şeyi çok başka, çok kıymetli. Onun önemini Almanlar bile anlamışlar da, Almanlar da değil de bizim Türklerle gidip komşuluk yapıyorlarmış. Niye yapıyorsun deyince diyormuş ki, bunların böyle birbirlerine muhabbeti çok hoşuma gidiyor. Bir şeyler arasında yok. Bizim efendim Almanlar arasında böyle bu şeyi göremiyoruz. Onun için seviyorum diyormuş. Bazılarını böyle duyuyoruz. Bu böyle tabii ünsiyet edilecek arkadaş Allah'ın büyük bir ikramıdır. Ve tabii bu da tasavvufta olunca, tasavvufi kardeşlik olunca bir de dini temele dayanıyor. Manevi şeyi oluyor. O daha da güzel oluyor. Böyle boynu bükük, Yunus gibi, Mevlana gibi, efendim Hacı Bayram gibi böyle mübarek bir efendim kardeşi veyahut onların devrinde, onların etrafındaki insanlar gibi. Ne kadar güzel. Böyle arkadaşları olanlara ne mutlu. Olmayanlara da Allah böyle arkadaşlar nasip etsin. Peki o devir, o ilerideki devir gelince böyle arkadaşlar niye azalacak? Çünkü efendim ahlak bozulacak. Arkadaşlık ahlakı da bozulacak. Toplumun ahlakı da bozulacak. Herkes menfaatperest olacak demek ki. Kötüleşecek. O zaman böyle gidip de konuşulacak bir kimse kalmayacak. Ahlakın düşkünlüğünden oluyor. Böyle bir durum. Bu yokluk, bu azlık, bu nadirlik, efendim ahlak bozuluyor, insanlar bozuluyor, efendim dost kalmıyor, dostluk kalmıyor, mertlik kalmıyor, güzel ahlak kalmıyor. O zaman tabii örtkü ölem dediği gibi zor bir durum meydana geliyor. Bundan ne ders çıkartacağız? Eğer bizim böyle samimi candan kardeşlerimiz varsa kıymetini bilelim. Bu bir. Kardeşler kardeşlerinin kıymetini bilsin. Çünkü dünyanın başka yerinde böyle güzel şeyler bulunmuyor. Bu bizim dinimizin, bizim medeniyetimizin, bizim tarihimizin, bizim ecdadımızın bize efendim hazırladığı bir nimet. Efendim ne mutlu ki şey yapıyoruz. Yani böyle samimi kardeşlerimiz var. Hasta olduğumuz zaman başucumuzda bekliyorlar, işimizi yapıveriyorlar, koşturuyorlar. Dünyanın başka yerinde böyle şeyleri, yani Türkiye'deki sadakati, vefayı arkadaşlar arasında böyle, o arkadaşı için hapse giriyor. Yani ben tabii böyle bir şeyi suç işlemeyi de bir meziyet olarak göstermek istemem ama yani onun çekeceği efendim şeyi çekmemek için efendim o çekmesin diye her türlü fedakarlığa katlanıyor. Öne atılıyor, onu kurtaracağım diye kendisini tehlikeye atıyor filan. Yani bizim bu örfümüzde var. Bu samimi kardeşlik. Bunun azalması ahlakın düşmesinden, bozulmasından oluyor. Ahlak niye bozulur? Din gevşeyince ahlak, yani ahlakın temeli, hani dayandığı temel, beton temel, sağlam temel, taş temel nedir? Dindir. O olmadığı zaman çamurun üstüne bir bina yaparsın, efendim hemen batar, eğilir, yamulur, çatlar, gider. Yani çürük araziye yapılan bina payidar olmaz, devam etmez, yıkılır, gider. O din gittiği için dinin önemi efendim çok büyük. O gittiği zaman arkadaşlık da gidiyor. Hiç tahmin etmiyordum Avrupa ülkelerini gezmeden önce. Çünkü bana başka yanlış haberler geliyordu. İngilizler işte dinsizleşmiş, efendim yüzde bilmem teist vesaire filan. Böyle sözler duyuyordum. Oralara gitmiş kimselerden. Biz o zaman gitmemiştik, küçüktük. Efendim şimdi bakıyorum, ya onların gördüğü zamandan sonra durum değişti ya onlar iyi görmediler. Şimdi bakıyorum bunlar dinlerine, kiliselerine, din adamlarına çok saygılı, çok bağlı, efendim çok canlı bir dini hayat var. Kadınlar dindar, yaşlılar dindar, efendim çocuklar dindar, efendim kiliseye gidiyorlar, efendim ilahiler öğreniyorlar, kilise cıvıl cıvıl, efendim cumartesileri, pazarları, tatilleri, efendim esaslarını ortaya koymuşlar, pazar günü herkes kiliseye gidecek. Bizler yapabiliyor muyuz? Yani camiye müdavim, muntazam olarak böyle bunu bir vazife edinerek efendim giden kaç Müslüman var? Ne yapıyor? Yani gevşek duruyorlar. Biz böyle toplumu dini bakımdan şey yapmamışız. Onlar kadar kavrayamamışız. Toplum dinden uzak yaşıyor. Uzak yaşayınca da başka şeylerle kendisini tatmine yöneliyor. İçkiyle, haliyle, efendim, çeşitli şeylerle kendisini oyalamaya çalışıyor. Futbolla. Evet, yani boşluk boş durmuyor. Dinle doldurmadığınız boşluk başka kötü şeylerle doluyor. O zaman kötü alışkanlıklara kayıyor. Uyuşturucuya kayıyor. Efendim meyhaneye, efendim kumara, efendim çocuklar işte bilmem kendilerini kötü yollara çeken salonlara vesairelere, diskoteklere kayıyorlar. O zaman şey oluyor tabii. Efendim sonuç daha kötü oluyor. Bunların hepsinin nazarı dikkate alınması lazım. Bu ülkelerde benim gördüğüm, mesela Batı ülkelerinde efendim toplumun hiçbir kesimini şey yapmıyorlar. Din müesseseleri hedeflerinin dışında tutmuyorlar. Çocuklar için ayrı hedefleri var, bebekler için hedefleri var, kadınlar için hedefler var, yaşlılar için hedefler var. Hepsi çalışıyor. Yani amacına uygun olarak her kesime yönelik faaliyetleri devam ediyor ve bakıyorsunuz kilisede yaşlılar da var, gençler de var. Evlenen damat ve gelin de kiliseye gidiyor. Çocuklar da kiliseye gidiyor. Küçük okul çocukları cumartesileri, pazarları gidiyorlar. Orada işte ilahi öğreteceğiz. Dini ilahiler korosu efendim vesaire derken, daha başka faaliyetler derken efendim kilisenin imkanları geniş, kiliselerin arazileri geniş, efendim idman imkanları var, daha başka böyle insanları çekici, oyalayıcı şeyleri yapabilecek faaliyetleri, güzel faaliyetleri yapabilecek imkanları var. Bizim bunlardan yoksun oluşumuz doğru değil. Yani sadece ezan oku, sadece namazı kıldır, ondan sonra dini hizmet bitti. Böyle şey olmaz. Din bu değil. Efendim böyle olmaması lazım. Din her şeyin temeli olduğundan insanı kavraması lazım. İnsanın içinde bir efendim kendisini sevk eden bir güzel duygu haline gelmesi lazım. Bir müfettiş haline gelmesi lazım. Bir murakip haline gelmesi lazım. Bir saik haline, sebep haline gelmesi lazım. Her şeyi Allah'tan korkarak, ahiretini sonu düşünerek, sevabını umarak, cenneti isteyerek, cehennemden sakınarak yapması lazım insanın. Bu da eğitim ne olur? Bizim yani halkla din müessesemizin bağlantıları çok zayıf. Ben bunu görüyorum. Tabii din zayıf olunca da ahlak zayıf oluyor. Ahlak zayıf olunca efendim arkadaşlık yapılacak insanlar kalmıyor. Herkes birbirini aldatıyor. Herkes birbirinin aleyhinde. Kimse kimseyi sevmiyor. Sevmeyi öğrenmiyor. Din tabii sevmeyi de öğretiyor. Hele tasavvuf, hele bizim dinimizde, bizim tarihimizde, bizim Yunus'umuz, bizim Mevlana'mız, kaddesallahu ervahahum, o büyüklerimiz sevgiyi ne kadar güzel işlemişler ve ne kadar güzel öğretmişler insanlarımıza. Şimdi insanlarımıza sevgi olmadığı için herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani uzaktan bakıyorum, acıyorum ülkeme, milletime, vatanıma. Acıyorum. Neden? Karma karışık. Yazarları okuyorum, köşe yazarlarını. Diyorlar ki devlet düzeninin her tarafı bozulmuş. Bütün çarkları bozuk. Yazık değil mi? Yani nerede böyle hakkı işleyen dürüst insanlar, haksızlığın karşısına çıkan insanlar, nerede efendim o eski mert efendim insanlar, nerede vatanını sevip de vatanı için güzel çalışma yapan insanlar, bunların olması lazım. Bunlar da lafla olmuyor, edebiyatla olmuyor. Bunun ruhsal temelleri var. Bu temel de işte din, bizimkiler dinden korktukları için gericiliktir bilmem ne filan diye efendim onu engelleyince bu sefer arkasından çok büyük toplumsal zararlar ortaya çıkıyor. Evet, yani demek ki zaman bozulduğu zaman helal lokma kalmayacak, zaman bozulduğu zaman arkadaşlık yapılacak, bir samimi, munis, tatlı dost da bulunmayacak. Ev sünnetün yu'melu biha, az olacak şeylerden birisi de kendisi icra olunan bir sünnette kalmayacak. Tabi dinin temeli nedir? Her zaman söylüyorum, biz bakın hep hadisleri okuyoruz, hadislere alıştırmaya çalışıyoruz kardeşlerimizi radyoyla, televizyonla, efendim dergilerimizle, gazetelerimizle, kitaplarımızla, aman diyoruz, dini doğru öğrenmek istiyorsanız sünnet-i seniyyeye sarılacaksınız. Efendim herkes bir laf söylüyor, dini bazıları da saptırmaya çalışıyor. Saptırmaya çalışanların karşısında dinin ne olduğunu, doğruyu, Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz'in yolunu öğrenmenin çaresi sünnet-i seniyyeye sarılmak, her şeyi sünnete uygun yapmak. Sünnete uygun yapan cenneti bulur, sünnete aykırı iş yapan, bidat iş yapan, hatta dini bir şey yapıyorum sanarak bile. Çünkü Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde öyle insanlar var ki dinsel bir takım işler yapıyorlar, adetler, merasimler. Ama onların dinle ilgisi yok. Ben bir din adamı olarak bakıyorum, acıyorum ve korkuyorum. Gelir misin öyle bir yere? Katiyen, Allah saklasın, Allah beni bulaştırmasın. Neden? Yanlış. Fikir olarak yanlış, uygulama olarak yanlış, sonuç olarak yanlış, bid'at, dinde aslı yok, aslı yok, esası yok vesaire. Bunların şey yapılması nasıl olacak? Sünnetin öğretilmesiyle olacak. Çünkü dünyada şimdiye kadar pek çok inanç yaşamış, pek çok kültür, medeniyet, efendim toplum, her kafadan bir ses çıkmış, onların kalıntıları var. Bizim Anadolu'muzda dahi halkı tanıyanlar bilirler, ta Etililerden kalma adetler var. Onların izleri var. Kolay değil toplumun. Şamanizmden kalma adetler var. Etililerden kalma adetler var. Efendim bilmem başka dinlerin mensuplarından bulaşmış yanlışlıklar var. Bunların hepsinin çaresi sünnettir. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Sünnet-i seniyyesidir. Demek ki o kötü zamanın bir şeyi de ne olacak? Sünnet yok. Uygulanan sünnet yok. Herkes bir başka yolda. Herkes sünnete aykırı bir çizgıda, yani dinin asıl efendim merkezinden uzakta demek yani. Yanlış yolda demek yani. Onun için bundan çıkan sonuç nedir aziz ve muhterem kardeşlerim? Bakın hadis dersleri yaparken kardeşlerimiz ısrar ettiler. Biz de Kur'an dersi yapmaya başladık. Evet, dinimizin iki temeli var. Bir, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, amennâ ve saddakna ve Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'e indirdiği mukaddes kitabımız, efendim Allah'ın en son hitabı, insanlığa gönderdiği en son mukaddes kitabı, öteki kitapların da eksikliklerini, yanlışlıklarını, unutulmuş, efendim tahrifata uğramış kısımlarını düzelten insanlığın kurtarıcısı Allah'ın sağlam ipi Kur'an-ı Kerim. Tamam, bir bunu öğreneceğiz. Bizde Kur'an-ı Kerim öğrenme de yanlış bir uygulama. Kur'an-ı Kerim okunuyor, dinleniyor ama anlamadan. Anlamıyor. Anlamaya heveslemiyor kimse. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hem üzerinde çalışması lazım herkesin, hem de bir de İngilizce kadar, Fransızca kadar, Almanca kadar hepimizin Arapçayı da sevip Arapçaya da çalışmamız lazım. Bak ülkemizin komşuları, Orta Doğu'da bulunuyoruz. Arap çevremizde Araplar var yani. Başka ülkeler çevrelerindeki milletlerin dillerini sırf o sebeple öğreniyorlar. Benim çevremde şu var, şu var, şu var, şunları öğreneyim diye onları şey yapıyorlar. Koca bir kültür, koca bir tarih, koca bir mazi, efendim kütüphaneler dolusu kitaplar, Arapçayı mutlaka herkes öğrenecek. Arapça Kur'an'ın anahtarı, Kur'an-ı Kerim de cennetin anahtarı. Bu bir. Ondan sonra da şimdi başka hadis-i şerifler vardı. Zaman olsaydı onları da okuyacaktım inşallah. Nasip olursa önümüzdeki hafta belki anlatırım. Efendim münafıklar, kafirler Müslümanın Kur'an'ı sevdiğini, saydığını, ona uyduğunu bildiği için, İslam'ı saptırmak için, Müslüman'ı kandırmak için oralardan yalan yanlış, yamuk, sapık sözler söyleyip yalan söylüyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Müslümanı kandırmaya çalışıyorlar. Mesela bir ihtiyar zavallı efendim bir insan varmış bir şehirde. Bana şikayet ettiler. Hocam dediler bu kan kusturuyor buranın müftüsüne, vaizine, imamlarına efendim emekli öğretmenmiş. Esiyor, tozuyor işte kendisi biliyor. Neymiş dedim özelliği bakalım getirin. Kitabı var mı var dediler. Baktım kitabında ilk sayfasında 30-40 tane yanlış çıkarttım. Kalemle böyle çizdim. Daha ilk sayfasında anladım ki zır deli, cahil bir adam. Diyor ki efendim mesela ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'in cümlelerinde ayet denmesini inkar ediyor. Olmaz böyle şey diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var. Allah o ismi vermiş. Yani Müslümanlar vermiş değil. Peygamber Efendimiz de vermiş değil. Ayetlerde var o cümlelerin ayet diye isimlendirilmesi. Ondan haberi yok. Şimdi millet de onu bir şey sanıyor. Kitabında sanki dinin aslını o anlatıyormuş gibi böyle bir edayla isimle falan yazmış. Efendim öyle piyasaya sürmüş. Ha gerçekten buymuş falan diye herkes alacak. Ama çok cahil. Yani ben şöyle bir edebiyatçı olarak baktım. Sayfaya, kitabın baskısına acıdım. Yazık kağıt israfı. Adamın sözlerine baktım, fikirlerine baktım. Hiç Kur'an'ı bilmiyor. Arapça bilmiyor. Ayet olmayan şeye ayet diyor. Yani o kadar cahil ki cahilliğinin farkında değil. Bir de dinin asası benim kitabımdır gibi bir iddiayla ortaya çıkmış. Bunlar çok. Böyleleri çoğaldı. Bu neden? Halktan. Kabahat biraz halkın. Çünkü efendim marifet iltifata tabidir derler. Yani rağbet olan şey sürüm kazanıyor. Yani halk rağbet etmese sürüm olmayacak. Millet yanlışı doğrudan ayırt etmiyor. Yanlışı alkışlıyor. Yanlışın peşinden gidiyor. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. O zaman olmuyor. Bunun çaresi doğruyu Kur'an öğrenerek, okuduğumuz Kur'an'ın anlamını bilerek ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini okuyarak doğruyu öğrenmek. Önce şöyle teslim olacak. İslam teslim olmak demek. Kur'an ne diyorsa ben kabul edeceğim. Peygamber Efendimiz ne diyorsa kabul edeceğim diyecek. Ondan sonra kendisini ona göre ayarlayacak. Kendisi bir yol tutturuyor. Bir adet edinmiş, bir hayat tarzına geçmiş. Çirkin, pis, hatalı, sonunda pişman olacak. Ahir ömründe 1000 defa pişman olacak bir yol tutturmuş ama şimdi doğru sanıyor yolunu. Kur'an'a çatıyor, hadise çatıyor, dine çatıyor, din adamlarına çatıyor, her şeye çatıyor, maziye, tarihe çatıyor. Ne batıyı tanımış, bakın yani ben şimdi içlerinde yaşıyorum, geziyorum, uzun zaman yakından şey yapıyorum. Efendim, ne batıyı tanımış. Ben eskiden batıda doktora yapanları böyle Sorbon'dan mezun filan diye bayağı böyle bir şey sanırdım. Onların da iç yüzlerini öğrendik yani. Onlar iki çeşit doktora yaptırıyorlar. Böyle doğudan gelenleri alel acele çok iyi yetişmeden unvan veriyorlar, gönderiyorlar. Ama kendi adamlarına çok güzel sıkarak efendim ciddi doktora yaptırıyorlar. İki çeşit doktoraları var. Millet bunları bilmiyor. Efendim doğuyu bilmiyor. Yani Arapçayı, Farsçayı, kendi medeniyetimizi bilmiyor. Batıyı bilmiyor. Batının zihniyetini bilmiyor. Batının emellerini, amaçlarını bilmiyor. Siyasetini bilmiyor. Siyasetinin gizli taraflarını bilmiyor. Karanlık emellerini bilmiyor. Ondan sonra kendi milletinin canına okuyacak işler yapıyor. Neden oluyor bu? İşte basireti köreldiği için, efendim değer hükümleri zelzeleye uğrayıp yıkıldığı için, Kur'an'ı bilmediği için, hadisi bilmediği için, ecdadı bilmediği için, ecdat düşman. Yani Türk milletinin en büyük düşmanı kim? Ecdat. Neredeyse bu noktaya geldi. Böyle şey olur. Ecdadımız alim insanlar. Batının, doğunun, herkesin istifade ettiği insanlar. Yazdıkları kitapları bugün başka yerlerde ders kitabı olarak okutuyorlar. Arabistan'da bile ders kitabı olarak okunan, itibar edilen kitaplar yazmış alimlerimiz var. Herkesin kütüphanesinde kitabı bulunan, bütün dünyanın meşhur kütüphanelerinde kitabı bulunan büyük alimlerimiz var. Bunlardan gençliğin haberi yok. Böyle bir gürültü patırtı gidiyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi öğrenmek için tabi Arapça'ya da çalışmak lazım. Efendim Kur'an'ı öğrenmek lazım. Hadis-i şerifi öğrenmek lazım. Ondan sonra Kur'an ve hadis yolunda yürüyen hakiki alimleri dinlemek lazım. Alim taslaklarını ortaya çıkıp da yalancı pehlivan gibi peşrev çekenleri efendim anlamak lazım. Nasıl anlar? Hakkı bilirse anlar. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki adamlara bakarak hakkı efendim anlamaya çalışma. Şu adam şöyle diyor, galiba bu haklı filan deme. Adamlara bakarak hakkı öğrenmeye çalışma. Hakkı ilk önce öğren, kimin hak ehli olduğunu o zaman daha iyi anlarsın diyor. Çok çok yüksek bir söz Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerramallahu aleyh, çok güzel söylemiş. Önce hakkı, hakikati öğrenecek, o zaman kimin palavracı, kimin gerçekçi olduğu, kimin gerçek alim, kimin yalancı olduğu, kimin memleketini sevdiğini, kimin memleketine düşmanlık ettiğini, kuyusunu kazdığını, kimin kendi temellerini tahrip ettiğini, kimin kendi bindiği dalı kestiğini daha iyi anlayacak. Allah hepimizi sevdiği kula eylesin. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmayı nasip eylesin. O kötü günler geldi mi nedir bilmiyorum. Efendim inşallah biz iyi olmaya çalışalım. Helalinden kazanmaya çalışalım. Efendim arkadaşlığımızı güzel yapmaya çalışalım. Güzel arkadaşlarımız varsa kıymetini bilelim. İhvanlığın kadirini, kıymetini bilelim. Efendim bir de en son konu şeyde efendim sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılalım. Bir sünnetin bile uygulanması insana ne kadar sevaplar kazandırır. Her işimizin sünnete uygun olması lazım. Allah bize tevfikini refik eylesin. Bizi Peygamber-i Zişanımızın mübarek yolundan, nurlu yolundan ayırmasın. Sünnetine aşina eylesin. Yolunda daim eylesin. Ahirette ona komşu eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler.